สวัสดีครับผมขวัญน้ำมันพรายครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไปพักโรงแรมต่างๆเนี่ยมาทั่วทั้งประเทศแล้วบางโรงแรมก็มีประวัติความน่ากลัวบางโรงแรมก็ไม่มีอะไรเลยแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้จะทำให้ความรู้สึกและความนึกคิดของคุณกับโรงแรมนั้นเปลี่ยนไปลองเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเรื่องนี้แล้วนึกภาพตามรับรองว่าจะทำให้คุณนั้นนอนไม่หลับอย่างแน่นอนคุณต้นสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณขวัญ สวัสดีครับคุณต้นสบายดีนะครับ ก็ตามอัตภาพครับ ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพครับผมอ ยู่กรุงเทพไม่ได้กลับไปไหนไปเที่ยวต่างจังหวัดไหนเหรอฮะ ก็ตอนนี้อยู่กรุงเทพอยู่ที่ห้องเพื่อนครับพอดีคิดจริงตอนแรกวันหน้าว่าวันนี้จะไปเที่ยวแต่เมื่อคืนเนี้ยผมโทรคุยกับพี่ป๋อง ครับ ก็เลยทำงานถึงตีสามทำงานตั้งแต่ตีสามครึ่งนะฮะก ็ คุยกับพี่ป๋องเสร็จก็ยันเช้าก็เพื่อนก็มารับไปจากที่ทำงานมานั่งสังสรรค์กันก็ตอนนี้เขาก็ไปออกไปเที่ยวต่อผมไม่ไหวเลย เอา ไม่ไหวแล้ว ยังไงโดยเที่ยวไงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะเข้าใจนะครับ อาสาเฝ้าห้องให้เขาดีกว่า ครับผม ต้องว่างนะโทรมาครับผม ครับผมขอบพระคุณมากนะฮะอ่ะมาเลยครับคุณต้นเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนรุ่นน้องที่ร่วมงานด้วยกัน ครับ นะครับโรงแรมจิ้งหรีดชื่อโรงแรมไม่ต้องบอกนะ ครับผม ครับผมเป็นไงบ้างครับ ก็ต้องย้อนไปย้อนของผมก็คือว่าย้อนไปที่บริษัทที่ทำงานเก่าที่ว่าเมื่อปี60ต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้ที่ว่าผมจัดรายการในบริษัทแล้วคือก็มีน้องคนเนี้ยมาเล่าให้ผมฟังว่าเขามีประสบการณ์ตรงจากเขาก็คือจากปี60ก็ย้อนไปตอนนั้นเขาเล่าให้ผมฟังว่าหนูขอย้อนไปอีกผมเขาเป็นผู้ชายนะพี ่ ผมขอย้อนไปอีก5ปีครับก็คือประมาณปี55ตอนนั้นน่ะน้องเป็นวัยรุ่นใหม่ๆก็คือเดินทางเข้ามากรุงเทพครั้งแรกก็คือเป็นเด็กบ้านนอกครับเดินทางเข้ามาเพื่อมาหาแสวงหามาหางานทำอย่างเงี้ยเพื่อจะไปหาเงินจุนเจือให้ทางบ้านเป็นเด็กต่างจังหวัดทางบ้านก็ฐานะก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พี ่ ประมาณนั้นก็เลยแต่ว่ามากรุงเทพเนี่ยก็มาแบบเอาตรงๆครับน้องก็เล่าว่าฟังว่าไม่มีจุดหมายครับพี ่คือ ไม่มีเพื่อนในกรุงเทพไม่มีญาติพี่น้อง คร ับ คือแบบว่ามาแบบมาทางดับหน้าแต่ว่าคิดว่ามากรุงเทพเนี่ยเขามากันแล้วแบบเขากลับไปเขามีเงินมีทองกันหลายคนเราก็มาบ้างอยากจะช่วยเหลือทางบ้าน คร ับ ก็มาวันแรกก็คือเขาว่ามารถไฟครับพี่ลงหัวลำโพงพอเท้าแตะกรุงเทพมหานครก็เริ่มหางานมีสะพายเป้ใบหนึ่งตามเด็กบ้านนอกทั่วไปเข้ากรุงเทพมีเอกสารที่พร้อมที่จะสมัครงานทั่วไปรูปของรูปถ่ายอะไรก็ว่าไปผมแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็มีเงินติดตัวจากบ้านมานิดหน่อยไม่มากพอที่จะอยู่ได้พักหนึ่งแบบประหยัดอะพี่ประมาณนั้นก็น้องก็เดินหางานตั้งแต่นะหัวลำโพงก็ไปเรื่อยๆพี่เป็นไหนรู้จักอะแต่ว่าก็คือเจอบริษัทไหนโรงงานไหนหรือว่าห้างร้านอาหารต่างๆเนี่ยน้องเขาก็น่าจะเตรียมเอกสารพอสมควรนะก็แวะคือสมัครไว้หลายที ่ วันนั้นเดินไปถึงน่าจะเป็นสถานะนะพี่ไกลหน่อยแต่ว่าน้องเขาก็ถามคนมั่งนั่งรถเมย์มั่งครับเดินมั่งแล้วก็สมัครงานไว้ทิ้งไว้น่าจะประมาณวันนั้นได้สามสี่ที่ซึ่งทุกที่ก็รับไว้สัมภาษณ์แล้วก็รอเรียกตัวหมดเลยเดี๋ยวโทรไปนะครับประมาณนี ้ ทุกที่ก็คือไปจบตรงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นอ่ะน่าจะประมาณโอเคพี่ประมาณเกือบทุ่มน้องเขาว่างั้นก็คือตอนนี้เราต้องเขาก็น้องคิดว่าเราไม่มีใครเลยอ่ะในกรุงเทพต้องหาที่อยู่ละต้องนอนต้องพักผ่อนแล้วเหนื่อยเดินมาทั้งวันนะปวดขาไม่ไหวก็คือตรงนี้พี่ผมไม่ได้ชื่อนะมันเป็นส่วนหนึ่งกรุงเทพอ่ะอยู่ฝั่งทนแล้วกันครับเอากว้าง ๆได้ครับ ก็คือก็ถามก็เดินเข้าไปในร้านของชำซื้อน้ำขวดหนึ่งอยู่น้ำแล้วก็ถามเฮียในเจ้าของร้านเฮียครับแถวนี้มีโรงแรมถูกไรวงไรวันไหมครับก็คือผมเนี่ยเพิ่งมาจากต่างจังหวัดเนี่ยหาที่อยู่หาที่นอนเนี่ยผมหางานอยู ่ เฮียเขาว่ามองหน้าทุกเหรอถ แถวนี้มันก็มีนะแต่เรื่องจะอยู่ได้เหรอแต่ถูกอะมันถูกอยู่เนี่ยครับเฮียเขาก็บอกทางเสร็จสับละเอียดยิบเลยว่าอยู่ตรงไหนซอยไหนอะไรยังไงอ่ะน้องเขาก็ไปเดินไปไม่ไกลจากร้านเฮียเท่าไหร่ก็ไปประมาณ 4-5 ช่วงตึกแล้วก็ไปเจอซอยที่เฮียเขาว่าอ่ะเลี้ยวเข้าไปในซอยซอยนี้ไม่ลึกอะคุณขวัญ คร ับ ซอยนี้เข้าไปแต่ว่าโรงแรมเนี้ยอยู่สุดซอยก็คือเดินเข้าไปไม่ไกลอะไรประมาณจะประมาณเกือบกิโลแต่ว่าก็เดินได ้ ประมาณนั้นก็เข้าไปก็คือโรงแรมเนี้ยจะน่าจะเป็นเรียกว่าบ้านหลังใหญ่ดีกว่าพี่แต่ว่าก็คือเป็นอาคารหนึ่งอะเป ็ นไม้ทั้งหลัง โอ้เป็นไม้ครับ ใช่ครับเป็นไม้ทั้งหลังเลยก็คือสมราคาอะคือน่าจะถูกจริงอะครับน้องเขาก็คือรั้วขอบชิดไม่มีนะพี่รั้วเลอะเลยไม่มีแต่ว่าโดยรอบเนี่ยโลเคชั่นโดยรอบด้านหลังกับด้านข้างเนี่ยจะเป็นสวนเป็นป่าข้างหลังหมดเลยครับค ือ ตอนนั้นไปไหนไม่ได้แล้ว ครับ คือบรรยากาศจะแบบน้องบอกว่ามันเงียบแต่ไม่ใช่เงียบสงบเลยพี่เงียบสงัดมันต่างกันนอกความรู้สึกมันแบบว่าเงียบเงียบเงียบจริงๆพี ่ แต่ว่าโอเคเราต้องการของถูกก็ต้องอ่ะไปก็เดินเข้าไปพี ่ เข้าไปก็คือประตูเนี่ยอยู่ตรงกลางก็ยกพื้นสูงขึ้นมากระไดประมาณ 3-4 ขั้นขึ้นไปเข้าไปในโรงแรมเข้าไปในอาคารในบ้านหลังใหญ่เนี่ยก็เข้าไปเปิดประตูเข้าไปที่ด้านขวามือเนี่ยจะเขาจะมีพื้นที่โล่งๆนิดนึงก็คล้ายๆล็อบบี้อะพี่ประมาณนั้นแล้วก็มีโซฟาเก่าๆตั้งเป็นรูปตัว L ตัวนึงแล้วก็มีโต๊ะไว้วางพวกแก้วน้องแก้วน้ำสกิบบุ ร ีเลยก็ว่าไปตรงนั้นแล้วคือด้านซ้ายเนี่ยก็หันมองด้านซ้ายคือเนี่ยมีโต๊ะทำงานแล้วก็พี่เจ้าของโรงแรมเขานั่งอยู่ครับผมแล้วก็พี่ก็ตะโกนเรียกอ้าวน้องว่าไงบอกว่าสวัสดีครับนี่พี่ผมมาหาห้องเช่าพอดีมีคนแนะนำมาว่าให้มาเช่าที่นี่ราคาถูกพอดีผมงบน้อยพี่เขาบอกโอ้ได้ได้ที่นี่ไม่แพงแต่ว่าก็โอเคนะห้องก็ตามราคานะน้องนะ อยู่ได้นะโอเคครับผมก็อยู่แค่ 3-4 วันพี่เดินหางานแถวนี้เดี๋ยวผมก็ไปละน้องกะว่าอยู่ 3-4 วันก็คืนก็ไม่เท่าไหร่พี่น่าจะ100กว่าบาทหรือประมาณนี้ก็เกือบ200ก็คือมันโอเคนะ สำหรับคนครับ คือก็ประมาณนั้นก็คือจะบอกโลเคชั่นของโรงแรมเนี่ยคือโรงแรมมันจะมีทั้งหมด6ห้องนะพี ่ครับ ข้างล่าง3ห้องข้างบน3ห้องข้างหน้านี่ที่เป็นล็อบบี้ผมว่าแล้วก็มีโต๊ะพี่เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วเสร็จแล้วข้างล่างเนี่ยมี3ห้องข้างบนเนี่ยกระไดขึ้นอยู่ด้านซ้ายสุดขึ้นไปข้างบนมีอีก3ห้องแต่ตอนนั้นอะเงียบมากน้องก็ถามว่าพี่ไม่มีคนอยู่เลยครับทำไมเงียบเงี้ย อ๋ อมีข้างล่างอะมีคนอยู่ครบ3ห้องเลยเราอะต้องไปอยู่ข้างบนนะข้างบนอะมีคนอยู่ห้องเดียวห้องตรงกลางเดี๋ยวพี่ให้น้องเนี่ยห้องริมสุดเลยจะกว้างหน่อยเขาว่างั้นแต่ข้างล่างเนี่ยน้องไม่ต้องห่วงน้องกลางคืนน้องหลับสบายแน่ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นคนที่เขาทำงานกลางคืนกลางวันเขาจะนอนใช่ไหมเราก็ออกกลางวันเขาออกกลางคืนต่างคนต่างสบายดีผมก็ฟังแล้วเอ้ยดูดีนะไม่น่าจะเงียบดีน่าจะแบบเอาผ่อนได้เต็มที่อะไรประมาณนั้น คร ับ ก็น้องก็ขึ้นไปตามพี่ก็แบบพี่ก็ว่าเปิดกุญแจบอกเนี่ยห้องกลางเนี่ยมีคนอยู่นะเดี๋ยวเขาจะเงียบๆหน่อยแต่ว่าระหว่างที่เดินผ่านห้องกลางนะพี่คือผมอะได้กลิ่นแปลกๆอะที่แบบแล้วผมก็หันมาถามพี่เจ้าของบ้านเอ้ยพี่ได้กลิ่นเหมือนผมไหมเขาบอกได้กลิ่นเหมือนกันสงสัยจะทำอะไรกับคงกับข้าวแล้วกินบูดแล้วไม่ทิ้งหรือเปล่าแล้วก็เจ้าของบ้านเขาเลยเคาะประตูเฮ้ยน้องเสียงข้างในตอบมาแล้วครับผมถึงผู้ชายน่าจะฟังดูน่าจะอายุไม่เกิน27-28อะพี่ประมาณนั้นที่ผมฟังนะที่น้องเขาเล่าให้ฟังนะพี่น้องบอกเฮ้ยน้องทำอะไรอ่ะทำไมมีกลิ่นออกมาจากห้องน้องเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่เก็บเงินเพิ่มนะถ้าน้องเช็คเอาท์ออกแล้วครับพี่เดี๋ยวผมจะจัดการได้ครับเสียแต่คือเขาไม่เปิดประตูมานะพี่ ก็คือเหมือนกับตะโกน ตะโกนมาครับ แต่คือเจ้าของตะโกนคุยกับคนที่พักอาศัยอยู่ห้องกลางถูกไหม ถูกต้องครับพี ่ คือห้องที่ขึ้นไปกระไดห้องแรกเนี่ยห้องแรกเขาก็ว่างอยู่แต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาให้นอนห้อง ห้องริมสุดห้องขวามือ ครับ ริมสุดนั่นแหละเขาบอกว่าห้องนี้ใหญ่หน่อยเห็นว่ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็ให้เขาห้องใหญ่แล้วก็ตะโกนออกมาคนห้องกลางอ่ะตะโกนออกมาพี่ไม่เปิดประตูคุยนะผมอ้าวทำไมเขาไม่เปิดประตูเอามาคุยกันแต่นั่นแหละผมก็ถามว่าพี่ทำไมพี่เขาตะโกนคุยกันเนี่ยว่าเนี่ยตะโกนคุยกันทุกวันอ่ะว่าผมก็ยังมาคุยเขาทุกวัน อ ่ะจะมาคุยเช็คว่าเขาโอเคไหมเพราะว่าตั้งแต่เขามาเช็คอินตั้งแต่สี่วันที่แล้วเนี่ยผมก็เห็นหน้าครั้งเดียวอ่ะตอนเช็คอินแล้วก็มาก็ไม่เคยเจอเลยแต่ว่าก็ขึ้นไปค่าเขาตลอดเขาวางแต่ว่าเขาไม่เคยเปิดประตูมาเจอผมเลยนะก็พี่เจ้าของบ้านเขาว่างก็โอเคผ่านไปก็เอาเขาก็เคลียร์กันเรียบร้อยเสร็จแล้วก็พี่เจ้าของบ้านเขาเปิดกุญแจให้ผมเข้าไปให้น้องเข้าไป ครับ ดูในห้องก็สภาพห้องก็ห้องไม้ที่คือไม้คือทุกอย่างเป็นไม้หมดพี ่ ฝาผนังกำฝาผนังเนี่ยเป็นขัดแตะแล้วก็คือข้างบนเนี่ยมีฝ้าโอเคครับแล้วก็ข้างบนด้านข้างที่กั้นระหว่างห้องมีข้างบนจะมีช่องลมอยู่คือพูดง่ายพี่ถ้าเผื่อคุยกันหรืออะไรกันเสียงดังนิดนึงเนี่ยก็ ได้ยิน ได ้ ย ิน นะครับ โอ้ยครับแน่นอนมันมีเป็นไม้ด้วยแล้วก็มีช่องข้างบนด้วยครับ ใช่ครับก็คือประมาณนั้นแหละ ครับ แล้วก็เข้าไปก็น้องเล่าว่าเข้าไปก็จะเปิดประตูด้านขวาเปิดประตูเป็นประตูที่ดึงออกนะพี่ไม่ใช่ดันเข้าเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเจอเตียงก่อนเลยเตียงอยู่ด้านในเตียงเก่าๆเตียงเหล็กแล้วก็มีที่นอนนะครับแต่ที่นอนเขาโอเคนะน้องบอกว่าที่นอนเขาว่าสะอาดสะอ้านแต่ว่าเตียงเก่าแล้วก็มีด้านซ้ายจะมีโต๊ะหนึ่งตัวเก้าอี้หนึ่งตัวแล้วก็มีพัดลมเพดานให้หนึ่งตัวนี่แค่นั้นที่ผมถือว่าผมฟังน้องเล่าแล้วก็เอ้ย ก็โอเคระดับหนึ่งในราคานั้นก็ไม่น่าจะเลวร้ายมากมายก็อยู่แค่3วันนั่นแหละครับก็คือเนี่ยน้องเขาว่าเข้าไปตั้งแต่เข้าไปนะพี่น้องเขาเล่าว่าเข้าไปจัดเก็บจัดของอะไรเตรียมที่พักผ่อนเนี่ยหลังจากเข้าไปแล้วประมาณชั่วโมงที่ผ่านไปน้องก็รู้สึกว่ามีคนจ้องเขาอยู่ คร ับ มีคนจ้องเขาอยู่จ้องมาจากไหนไม่ทราบแต่ว่ารู้สึกได้ตลอดเลยว่าต ั ้งแต่เข้าไปเนี่ยมีคนมองอยู่ตลอดเวลา ครับ แต่ว่าก็มองรอบๆด้านก็ไม่มีอะไรแต่ว่าคือความรู้สึกคนนะพี ่ มันรู้สึกว่ามีคนมองตลอดเวลาก็คิดว่าตัวเองอุปทานเองเพราะว่าไม่ได้อะไรมากมายก็อาจจะแบบแปลกที่แปลกทางอะไรประมาณนี้ก็วันนั้นก็จากที่การที่น้องเขาเดินหางานมาทั้งวันเนี่ยเขาก็เผลอหลับไป ด้วยความเพลียเนาะครับ ใช่ครับก็หลับไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยได้ยินเสียงตึ้งตึ้งจากห้องข้างๆนี ่ครับ ฟันตรงนั้นแล้วเป็นห้องข้างเพราะว่าน้องอยู่ห้องสุดท้ายซึ่งอีกด้านนึงอ่ะไม่มีห้องแน่นอนใช่พี่ก็คือดึกเสียงที่ดังประมาณว่าเหมือนเท้าหรือมือเนี่ยทุบที่ฝาผนังจากด้านห้องข้าง ดึก แล้วก็ตึกสามครั้งหยุดตกใจตื่นด้วยเสียงนี้พี่น้องเขาดูเวลาตีหนึ่งแล้วไหมตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งห้าทีสี่นาทีแล้วก็ด้วยความนอนกำลังเพลินๆก็โมโหก็ตะโกนไปพี่ครับพี่ห้องข้างผมเนี่ยพี่เกรงใจกันหน่อยนะพี ่ ห้องเป็นห้องไม้นะครับพี่ทำอะไรอ่ะมันรบกวนผมนะครับผ ม ต้องการพักผ่อนแล้วนี่มันตีหนึ่งนะพี่ไม่ใช่เช้าไม่ใช่กลางวันอ่ะ ก็คือเตือนเขาแหละให้ความเกรงใจกันบ้าง ใช่พี่โอเคนะโอเคครับก็พอน้องก็พูดเสร็จก็มานั่งลงที่เตียงเงียบสักพักหนึ่งมีเสียงตอบกลับมาจากห้องตรงกลางขอโทษครับผมแค่หายใจไม่ออกพูดแบบนี้ผมก็ผมถามน้องทำไมพี่พูดแบบนั้นเขาเป็นอะไรหรือเปล่าน้องเขาเล่าว่านั่นแหละครับผมก็ตกใจเอาพี่ก็เลยน้องตะโกนถามว่าพี่ไหวไหมพี่เป็นอะไรไหมเดี๋ยวผมพาไปหาหมอไหมยังไงพี่ว่ามาบอกไม่เป็นไรครับผมขอโทษแล้วกันก็ว่าอย่างนี้แล้วก็คือคุยผ่านช่องลมด้านบนน่ะได้ยินกันอยู่แล้วก็บอกโอเคพี่โอเคนะพี่นั้นเมื่อกี้ผมว่าพี่ผมขอโทษแล้วกันน้องเขาว่างั้นพี่พ่อพ่อนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันก็คุยกันแล้วก็จบพี่เขาก็เงียบไป แล้วก็น้องเขาก็นอนต่อ ครับ คืนแรกผ่านไปหวานคืนที่สองเหมือนเดิมพี่ความรู้สึกเหมือนเดิมความรู้สึกหนึ่งก็คือมีคนมองตลอดเวลาคือถ้าออกจากห้องน่ะปกติแต่เขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะแบบข้างหลังเนี่ยใครมันมองแบบมันแปลกๆมันไม่ใช่มันนี่มันรู้สึกมันมากเกินไปหรือเปล่าวะแล้วคือก็ตัวเองก็ไม่ใช่คนที่จะดื่มก็ไม่มีอาการมึนเมาเสียครบถ้วนแล้วก ็ นอนเต็มอิ่มตื่นขึ้นมาก็เนี่ยพอรู้สึกตัวอะไรอยู่ในห้องเนี้ยจะรู้สึกว่ามีคนมองตลอดเวลาก ็ แปลกใจแต่ก็อยู่ในใจตัวเองไม่รู้จะคุยกับใคร คร ับ คือสองเหมือนเดิมพี่พอไปหางานกลับมาน่าจะประมาณทุ่มสองทุ่มอาบน้ำถ้าแต่ห้องน้ำเนี่ยลืมบอกคุณขวัญเลยว่าห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมอยู่ด้านล่างห้องน้ำจะไม่ได้อยู่ในเป็นในตัวก็คือก็หรือสองเหมือนเดิมอาบน้ำถ้าขึ้นมาไม่มีกิจกรรมเพราะว่าทีวีวิทยุอะไรก็ไม่มีก็นอนหลับเหมือนเดิมครับคุณขวัญตึกสเต็ปเดิมมาเหมือนกันเปี้ยแล้วเวลาที่ดูตกใจตื่นปุ๊บตีหนึ่งพี ่เคาะอีกแล้วเวลาเดิมด้วย ใช่ครับพี ่ น้องแปลกใจมากเมื่อวานเราคุยกันดีๆแล้วนะทำไมถึงมันแบบนี้อีกมันไม่เข้าใจอ่ะ เริ่มมีอารมณ์โมโห แ ล้วครับ คือตอนนั้นน่ะน้องเล่าให้ผมฟังว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรลี้ลับอะไรไม่ได้คิดเลยคิดโมโหอย่างเดียวว่าไอ ้ พี่คนนี้เนี่ยไม่ไหวเหมือนกับว่าเจอแล้วอะไรแล้วแต่เหมือนกับยั่วเราหรือเปล่าเนี่ย ไม่เกรงใจเลยคนเพลียทั้งวันครับ อยากจะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็เลยตะโกนเลยพี่สองครั้งแล้วนะเมื่อวานแล้วพี่มาบอกมารูปหลังผมว่าเหมือนพี่หายใจไม่ออกแล้วพี่เป็นอะไรแล้วแต่ว่าวันนี้พี่มาเป็นอย่างนี้อีกแล้วไม่ใช่แล้วพี่ผมบอกนะพี่ถ้าพี่เป็นอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมจะจัดการกับพี่ละผมไม่เอาไว้ละผมไม่ไหวอ่ะผมต้องนอนผมพักผ่อนตะโกนด่าไปเหมือนเดิมพี่ขอโทษครับขอโทษจริงๆนะครับผมหายใจไม่ออกเฮ้ยตอนนี้น้องที่ไล่ผมฟังเนี่ยเริ่มเอะใจแล้วเอ้ยทำไมพูดเหมือนเดิม ประโยคเดิมคำเดิม สเต็ปเดิมแล้วแบบว่าน้ำเสียงเหมือนเดิมพี่ก็คือก็พูดไม่ได้ยานคางนะพูดปกติธรรมดาแต่ว่ามีความแบบเศร้าอยู่ในนึกฟังแล้วมันรู้เลยว่าเอ้ยพี่เขาพอฟังปุ๊บก็คือความโมโหเนี่ยมันลดลงพี่เป็นไรพี่ก็บอกผมนี่ครับเราก็อยู่ห้องติดกันเนี่ยหรือว่าออกมาคุยกันก็ได้เนี่ยเราจะตะโกนคุยกันทำไมเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับขอโทษจริงๆครับที่รบกวนอ่ะว่าไปคืนที่สองคือแต่คืนที่สองเนี่ยมีเพิ่มเติมมาคือความฝันน้องก็หลับต่อหลังจากตีหนึ่งเนี่ยก็ฝันว่าลูกชายคนนึงแต่ว่าในฝันไม่เห็นภาพเลยพี่มีแต่เสียงช่วยผมด้วยผมหายใจไม่ออกช่วยผมด้วยเนี่ยแต่ว่าคือได้ยินแต่เสียงไม่มีภาพอะไรเลย คร ับ แล้วก็ตกใจตื่นก็บอกเอ้ยไอ้คำนี้มันคุ้นๆนะแบบผมหายใจไม่ออกเนี่ยมันใช่อะไรแล้วคือมันเกี่ยวกันพันกันไหมกับพี่อ้อข้างเนี่ยก็ผ่านไปวันนี้วันที่สองของน้องคนนี ้ครับ เหมือนเดิมครับออกไปหางานก็มีเรียกตัวมั่งอะไรมั่งกิจกรรมประจำวันแต่คืนที่สามเนี่ยพี่คืนที่เป็นเรื่องก็คือครบสามคืนมันคืนที่สามเอาเนี้ยเหมือนเดิมเลยสเต็ปเดิมมาปุ๊บน้องคิดแล้วล่ะอาบน้ำเสร็จขึ้นไปนอนมองไปที่ห้องข้างแล้วดูที่ว่าวันนี้ตีหนึ่งจะเอาอีกไห ม ในใจคิดแล้วถ้าวันนี้มาเนี่ยเต็มที่เลยรับรองว่าโดนแน่เพราะว่าคือเขาเล่นแน่ไม่อะไรก็อะไรสักอย่างนึงอ่ะในใจคิดไว้ก็นอนหลับไปปกติเหมือนเดิมพี่เหมือนกับว่ายิ่งคิดยิ่งทำครับมาสเต็ปเดิมเลยตึกรู้สึกว่าวันนี้จะหนักกว่าเดิมแล้วดังมากเลยพี่แบบรู้สึกเลยว่าคือน้องเนี่ยวันนี้พี่ไม่หลับนะพี่คือเพราะสองคืนที่ผ่านมาเนี่ยน้องเล่าผมฟังว่าคืนนี้เขาไม่หลับก็จะดูทุกว่าตีหนึ่งจะเป็นไงนอนดูนาฬิกาตลอด รอซิว่าเวลาเนี้ยจะมาไหมถ้ามาแสดงว่าแกล้งเราแน่ๆยั่วเราแน่ๆ คืนนี้เขาบอกว่าเขาไม่นอน ครับ เขาบอกว่าเนี่ยคืนนี้ผมไม่นอนเลยพี่ เที ่ยงไม่ผมดูนาฬิกาตลอดดูที่ตีหนึ่งสัก5-10 นาทีเนี่ยจะมีไหม ครับ นอนไปก็เหมือนกับว่านอนไปลุ้นไปขนลุกไปนะเขาไล่ผมฟังว่าคือถ้ามีแต่ถ้าไม่มีแสดงว่าโอเคสองคืนอาจจะแบบอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องคุยกับเขา คร ับ ก็ลุ้นไปตีหนึ่งปกติ1ไม่ถึง5นาทีพี่ดังเหมือนเดิมเลยดังหนักเร็วนี้แล้วคือ คุณขวัญ2คืนที่ผ่านมาเนี่ยน้องเขาไม่ได้มองเพราะว่าหลับอยู ่ จะต้องตื่นด้วยเสียงแต่วันเนี้ยพอตีหนึ่งปุ๊บเนี่ยน้องก็จ้องไว้ที่ต้นเสียงอ่ะคุณขวัญเชื่อไหมว่ามันกระเพื่อมอ่ะไอ้ทั้งฝา เออ ปังปังปังปังปังปังปังแล้วแบบแรงมาก ครับ โอ้โหขั้นนั้นแหละคว้าเสื้อได้วันนี้ไม่คุยในห้องกับพี ่ น้องผมเปิดประตูไปเคาะประตูเลย ครับ เคาะประตูห้องข้างห้องตรงกลางพี่ออกมาคุยกับผมเลยผมอยากเห็นหน้าพี่เหมือนกันแล้วพี่เป็นคนยังไงเนี่ย ครับ เงียบไปพักหนึ่งพี่ไม่ถึง10วิประตูเปิดออกพี ่ฮะเขาเปิดประตูมาเหรอ ใช่ครับประตูเปิดออกมาพี่ประตูเปิดดันออกมาค่อยๆดันออกมาไอ้เสียงประตูอะไอ้เปิดประตูแล้วเขาก็เผชิญหน้าอยู่กับน้องโอเคก็ปกติคนพี่น้องก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ทำอย่างนี้พี่หลายคืนนะอย่างนั้นอย่างนี้คุณขวัญเชื่อไหม ครับ เขาก้มหน้าแล้วเขาก็ขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมามองน้องคนเนี้ยช่วยผมด้วยนั่นเขาชี้ขึ้นไปบนกำแพงบนไม่บนฝาผนังบนข้างฝาพี ่ครับ บนข้างฝาพี่ตัวเขาอะผูกคอตายอย ู่โอ้ยเหรอ ครับพี่ที่ตัวเขาที่ยืนอยู่น้องอ่ะ อัน นั้นตัวหนึ่งนะพี ่อ่ าอันนั้นหนึ่งตัวและอีกตัวหนึ่งอ่ะแขวนคออยู ่ก็เหมือนกับว่าก็หมายความว่าวิญญาณเขามาคุยกับน้องหน้าประตูแต่ร่างเขาที่เสียชีวิตไปแล้วผูกคอตายอยู่ตรงข้างฝา ใช่ครับพี ่โอ้ แล้วที่มากกว่านั้นนะพี ่ ร่างที่แขวนอยู่อ่ะมันดิ้นพี่เหมือนกับตอนนั้นเหมือนตอนนี้นั่นนะพี่คือน้องบอกว่านั่นนะครับช่วยผมด้วยผมกำลังตายแล้วก็พอพูดเสร็จร่างนั้นน่ะที่แขวนอยู่ดิ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือเสียงที่น้อยทุกตีหนึ่งอ่ะที่ผ่านมาพี่คือเสียงหัวเข่าแล้วคือร่างกายอ่ะดิ้นตอนที่แบบเชือกมันดังคออยู่อ่ะพี่ดิ้นปังปังปังปังปังก็คือเสียงหัวเข่าเสียงขาเสียงเท้าเนี่ยตีอยู่ข้างฝา ครับ ที่น้องได้ยินทุกคืนตอนตีหนึ่งคือเสียงนั้น โ อ้คือเสียงนั้นที่ว่าอะไรต้องมาตีแล้วก็ไอ้ที่ดังปึ้งปึ้งปึ้งก็คือ ครับ พี่เข้าใจไหมพี่นึกภาพออก นึกออกฮะ ตามผมนะ ครับ คือร่างเขาอะผูกคอตายแต่ว่าไม่ใช่กลางห้องริมห้อง โอ้ ริมแล้วแบบว่าเหมือนกับเชือกมันล่นลงมาเพราะว่าล่นลงมาอยู่ติดข้างฝาแล้วแบบว่าคือการดิ้นของเขาอ่ะทำให้ร่างอ่ะมาติดข้างฝาแล้วก็ไอ้ที่ดังตอนท้ายปึ้งปึ้งปึ้งก็คือดิ้นจนหมดลมหายใจแล้วเหมือนกับร่างสะบัดเข้าไปกระแทกกับข้างฝาปังปังปัง โอ้โหเออครับ นั่นแหละนั่นแหละพี่ช่วงพีคนี้ก็คือเนี่ยน่ะเขาบอกนั่นน่ะช่วยผมหน่อยแล้วระหว่างที่พูดนะพี่มือซ้ายเขาอ่ะชี้ตัวเขาเองที่ดิ้นอยู่บนนั้นน่ะนั่นน่ะช่วยผมด้วยผมกำลังจะตายแล้วมือขวาน่ะ เอ ื้อมมาจับแขนน้องผมครับ ครับ มือขวาน่ะเขาเอื้อมมาจับแขนน้องผมเพื่อจะดึงเข้าไปในห้อง เออกระชากจะเข้าไปช่วยอย่างงี้เหรอให้เข้ามาช่วยหน่อยอย่างงี้เหรอ ช่วยหน่อย โอ้ นั่นน่ะผมกำลังจะตายคือผมอ่ะคือตัวผมอ่ะคือตัวเขาอ่ะยืนคุยแบบยืนคุยอยู่น้องผมอยู่แล้วแล้วชี้ตัวเองที่ยืนแขวนอยู่บนนั้นนะครับพี ่ คือแบบเฮ้ยมันน้องผมนี่แบบโอ้โหพี่คือมันตั้งสติได้แต่ว่ายอมรับว่าเป็นผมอาจจะแย่กว่าน้องนะแต่น้องเขาบอกว่าเขาตาหูเหลือกแบบว่าตอนนั้นนะแบบโอ้โหมันปิ่มแล้วอะแบบเหมือนเขาว่าฉีกกระล่าเลยวันนั้นแบบว่า โอ้ยสติแตกโอ้ยครับ เขาบอกว่าเขาเห็นอย่างนั้นน้องก็บอกว่าโอ้โหเขาตั้งสติได้เขาและโดนจับมืออยู่พี ่ ครับเขาสลัดปั๊บประตูที่เปิดออกมาเนี่ยเขาถีบปั้งไปเลยน้องผมอ่ะ โอ้โห ถีบปั้งแล้วก็วิ่งลงบันไดแต่ว่าไปตกบันไดครับ อ้าวเหรอ ใช่ครับก็คือตกบันไดแล้วก็นอนแน่นิ่งอยู่ข้างล่างอ่ะ โอ้ แล้วก็ไม่มีใครอยู่นะพี ่ ก็คือเจ้าของบ้านอ่ะเขาจะไม่ได้พักอยู่ที่นั่นเขาจะพักอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วก็เขาจะมาตอน5:00ทุกวันแล้วน้องผมว่านั่นแหละแล้วคือก็น้องเขาก็นอนอยู่งั้นนะพี่เพราะว่ากลางคืนเนี่ย ข้างล่างก็มีคนใช่ไหมครับก็ทำงานกันหมด ครับ เขาก็จะกลับมาประมาณเนี่ย5 ตี 5 6 โมงเนี่ยทุกคนก็จะมาเจอน้องผมเนี่ยแล้วก็เจ้าของบ้านมาเจอแล้วก็ช่วยกันพาพวกที่กลับมาตอนเช้าเขาพากันไปนอนที่โซฟาแล้วก ็ ทำให้ตื่นเฮ้ยน้องเป็นไรเนี่ย ครับ ทำไมมันนอนตรงบันไดแล้วก็หัวโนเขาบอกว่าเอ้ยพี่ผมตื่นขึ้นมาตกใจแล้วก ็ เงยขึ้นมองห้องนั้นน้องผมก็ชี้ไปพี่ห้องกลางห้องกลางมีอะไรห้องกลางเขาก็อยู่ของเขาทำไมมีอะไรพ ี ่มันไม่ใช่พี่ไปดูผมตอนนั้นมันเช้าแล้วพี ่ มันตีห้าหกโมงแล้วมันแล้วคนเยอะก็เลยกล้าพากันไปดูบอกเฮ้ยมีอะไรบอกว่าพี่ผมว่าน้องก็ถามเจ้าของบ้านพี่ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นน่ะ ร ู้อะไรก็คุยกันทุกวันก็บอกแล้วว่าขึ้นไปคักทุกวันแต่ว่าคุยกับผมทุกวันแต่ว่าข้าไม่ออกมานั่นเองนั่นแหละพี่รู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเขาพานขึ้นไปทั้งหมดเลยพี่ก็เปิดเข้าไปพี่ไหมว่าเปิดเข้าไปเนี่ยในห้องนี่แบบโ อ ้กลิ่นแบบว่าตลบอบอวนแล้วพี่จำที่ผมเล่าได้ไหมว่าน้องเขารู้สึกว่ามีอะไรมองเขาตลอดเวลาพี่เชื่อไหมว่าน้องเข้าไปดูศพอ่ะเดินเข้าไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยน้องก็มองขึ้นไปเนี่ยเอ้ยมันแปลกๆตรงหน้าของร่างนั้นน่ะหน้าล่างคือจะมีช่องเล็กๆอยู่ตรงดวงตาพอดีเป๊ะเลยพี่อ๋อ ครับ ดวงตาพอดีเป๊ะเลยแล้วก็เฮ้ยนี่หรือเปล่าที่ว่ารู้สึกอย่างนี้คือแบบว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นไม้ที่แบบไม้ขัดแตะที่ว่าน่าจะเป็นไม้หักหรือเป็นรูหรือว่าเป็นการเว้าของไม ้ ซึ่งความยาวพอดีดวงตาแล้วน้องก็วิ่งกลับไปห้องน้องที่เขาอยู่อ่ะ คร ับแล้วก็เอาโต๊ะขึ้นมาต่อปีนขึ้นไปดูพี่คิดไหมว่าปีนขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไปมองช่องนั้นน่ะม ัน เป็นลูกตาของศพอ่ะพี ่ มันเป็นลูกตาของศพที่แบบว่ามันพอดีกับช่องพอดีอ่ะนั่นคือความรู้สึกที่ว่าเอ้ยทำไมมันเหมือนมีคนมองตลอด ครับ คือมันตรงช่วงคือไอ้มีความบังเอิญไหมแต่ว่าผมคิดว่าจากที่หลังจากนั้นแล้วมีตำรวจมาอย่างเงี้ย ครับ ก็คือให้ดูศพตำรวจถ่ายแล้วเนี่ยน้องก็ดูไงบอกว่าเอ้ยเป็นไปได้น้องที่ว่าตอนแรกอาจจะไม่ตรงหรอกแล้วแบบว่าการล้นของเชือกการเหนี่ยวล้างของน้ำหนักตัวเนี่ยอาจจะมันมาตรงตรงนั้นพอดีแต่มันตรงไปเอ้ยนะพี่เป็นลูกดวงตาแล้วตาเบิกโครงอะพี ่โอ้ย เบิกโครงเลยแบบน้องปีนไปดูเฮ้ยช่องนี้มันใช่หรือเปล่าวะพอมองขึ้นไปเนี่ยเหมือนตาสบตาพี่โอ้โหตาเขามองอยู่อะ เหมือนกับ นั้นที่ผ่านตั้งแต่น้องเข้าไปอยู่วันแรกถึงวันที่สามเนี่ย เ ขาตายตั้งแต ่ ก่อนหน้านั้นนะพี่แล้วศพเนี่ยมันก็ตาเนี่ยมองน้องอยู่ตลอดเวลาว่ามันอยู่ในห้องเนี่ยทำอะไรอยู่อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วแบบเนี่ยน้องรู้สึกว่ามีคนมองตลอดเวลานี่ตรงนี้คือมันปลดล็อกเอ้ยมันใช่เลยแล้วโอ้โหแล้วแบบโอ้โหผมเล่าผมขนลุก มันยังเหลือมันคือแบบว่าเรื่องนี้คล้ายๆกับเรื่องที่มันผ่านมาในรายการเดอะช็อคหลายตัวหลายเรื่องที่เคยเอาไปทำเป็นหนังสั้นละครสั้นก็มีเยอะแยะมากมายอารมณ์เหมือนกับห้องในอพาร์ตเมนต์เดียวกันย้ายเข้าไปอยู่แล้วปรากฏว่ารู้สึกเหมือนมีคนแอบมองตลอดเวลาพอเหลือบขึ้นไปดูปรากฏว่าเห็นลูกตาคนอะไรอย่างเงี้ยมาส่องแล้วก็เลยไปแจ้งเจ้าของหอมาเปิดพอเปิดเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีคนผูกคอตายแล้วร่างผูกคอตายแขวนคอตายเนี่ยหน้าเขาว่าตรงกับตรงช่องลมพอดีแล้วก็ตาเขาอยู่ตรงรูระบายอากาศพอดีคล้ายๆกันเลยเรื่องก็แบบคล้ายๆแบบนี้ก็มีเหมือนกัน ครับผม โอ้แต่ว่าฟังเรื่องนี้โอ้โหมันเป็นโรงแรมไม้เนาะโรงแรมเก่าอ่ะโรงแรมที่แบบว่าราคาไม่แพงมากอ่ะ ใช่ครับก็คือที ่ เป็นไม้เนี่ยมีอะไรนิดหน่อยมันจะได้ยินเหรอครับ ครับ จะแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเสียงขนาดเสียงเดินนี่เอ็ดอัด โอ ้น่ะมัน ได้อารมณ์ของความน่ากลัวเนาะแต่เข้าใจแหละเพราะว่าน้องเขาก็พุ่งตรงต้องตังก็ไม่มี มีงบน้อยพ ี่ใช่ไหมมาหางานเพื่ออนาคตที่ดีเผื่อได้เงินเดือนดีๆมีเงินมีทองได้ส่งให้ที่บ้านได้ใช้ ใช่ครับประมาณนั้นก็เลยเนี่ยฮะก็ความที่ว่าต้องประหยัดในการใช้เงินก็ต้องมาเจออะไรแบบนี ้ แล้วก็นั่นแหละครับก็คือพอเจ้าของเห็นก็โอ้เขาช็อกเหมือนกันว่าเอ้ยอย่างนี้แล้วที่ผ่านมาที่เราทักทุกวันคุยกับใครข้างในเน ี่ ย นั่นดิ เขาตอบมาตลอด โอ้โหแล้วเจ้าของหอด้วยทั้งเจ้าของหอทั้งน้องเขาด้วย แต่ว่าผมมาผม มันผมว่าพีคตอนที่น้องเขาเปิดประตูเข้ามาคือเขาเปิดประตูมาคุยกันนี่แหละแล้วชี้เลยว่าโอ้โหช็อตนั้นแบบว่าโอ้โหเฮ้ยได้ยังไงอ่ะแบบโอ้โหมันไม่ใช่แล้วเสร็จแล้วก็นั่นเสร็จแล้วพี่เจ้าของหอเขาโทรแจ้งความ ครับก็ให้ตำรวจเจ้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามไป ตามไปว่าเออเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายแน่นอนเพราะว่าก็คือคนที่โดนสอบคนแรกคือน่าสงสัยคนแรกคือเจ้าของหอแหละเพราะว่ามาตอนเข้ามาเนี่ยตอนที่มีชีวิตขั้นท้ายที่คุยก็คือเจ้าของหอและตั้งแต่เข้าไปเนี่ยยังไม่เห็นออกมาเลยอะไรประมาณนั้นก็คือสืบสาวเราเรียกก็เออติดต่อญาติมารับก็นั่นแหละน่าจะมีปัญห า ทั้งเรื่องเรียนเรื่องเงินเรื่องแฟนอะไร บ างนี้ก็เลย แล้วในห้องที่เกิดเหตุเขาไม่มีการเขียนจดหมายอะไรทิ้งไว้สั่งเสียอะไรไม่มีใช่ไหมฮะ ไม่มี น้องเล่าให้ฟังปะ อ๋อไม่มีครับก็คือน่าจะแบบว่ามาแล้วแบบว่าทำใจไม่ได้แล้วแบบว่าในความที่ความเงียบของโรงแรมและความอะไรของโรงแรมเนี่ยมันจะคือไม่รู้จะคุยกับใครมีแล้วแบบเขาน่าจะคิดสั้นแล้วก็เขาน่าจะเสียก่อนที่น้องผมอ่ะจะเข้าไปอยู่ในซ้ำไป ครับ เพราะว่าสังเกตที่ว่าพี่เขาบอกว่าอยู่มา4วันเลยไม่เห็นหน้าผมก็แล้วก็มาแบบว่าเนี่ยเสียงแปลกแล้วแบบมาเห็นแล้วแบบมาพลิกอะไรนี่แบบอุ้ยน่าจะเสียมาก่อนนั้นตำรวจเขาบอกว่าน่าจะเสียมา 4-5 วันแล้วดูจากสภาพศพแล้วแบบเพราะว่าหน้าตาเนี่ยคือใช้ไม่ได้แต่คือตอนที่น้องเห็นดิ้นอยู่นั่นน่ะดิ้นพร่าอยู่นั่นน่ะเหมือนกำลังผูกตอนนั้น เหมือนเขาแสดงภาพที่เขากำลังจะตายเห็นถูกไหมฮะโอ้โห ครับผม โอ้ย ก็ประมาณนี้พี ่แต่น้องคุณต้นเนี่ยนะครับสามารถมีสติอยู่ได้นี่ก็โอ้โหก็สุดยอดเลยนะดีเป็นคนอื่นสติแตกเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วนั่งงั้นอ่ะ เป็นผมคงล่วงแล้วครับน่าจะกองกับพื้นอ่ะตรงนั้น น่าจะไปแล้วน่าจะช็อกไปเลยหัวใจวายหรือว่าเป็นโรคหัวใจไปเลยอ่ะเจอแบบนั้นอ่ะโอ้โหฮะโอ้โหเรื่องนี้สนุกมากน่ากลัวขนลุกจริงๆนะครับฟังแล้วก็โอ้โหนึกภาพตามหมดเลยโรงแรมไม้เสียงดังทุกคืนพอคืนที่3ไม่ไหวแล้วเว้ยเคาะประตูคุยเลยดีกว่าเหมือนแกล้งกันเปิดประตูมาพี่ช่วยหน่อยผมหายใจไม่ออกชี้ไปที่ข้างกำแพงปรากฏว่าร่างตัวเองกำลังผูกคอตายดิ้นอยู ่หน้าเดียวกันเลยพี่ชุดเดียวกันเลยครับเหมือนก๊อปปี้โชว์อะไรแบบ โอ้ยครับไปโชว์อย่างอื่นเถอะโชว์อย่างอื่นอย่างนี้ไม่เอานะอ่ะโอเคคุณต้นน่ากลัวมากครับขอบพระคุณมากฟังนี้สนุกนะฮะฟังนี้สนุกนะฮะเป็นยังไงครับเป็นอย่างที่ผมบอกไว้หรือเปล่าแค่บรรยากาศของโรงแรมมันก็น่ากลัวมากๆแล้วและอย่าลืมนะครับคราวหน้าเวลาไปนอนพักค้างอ้างแรมที่ไหนพกพระไปด้วยนะครับและนี่คือเรื่องราวสยองขวัญที่เรานำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมติดตาม YouTube ของเราที่ The Shock 13นะครับฝากกดติดตาม Subscribe และรับรองว่าเรื่องผีๆมีให้ฟังแบบนี้ทุกวัน